अकल बड़ी या भैंस। एक था बनिया, एक रोज वह गांव जाने को निकला। रास्ते में उसे चार चोर दिखाई दिए। उसने सोचा किसी तरह इन चोरों को चकमा देना चाहिए, वरना मैं अकेला हूं और चोर है चार। एक चाटा रसीद कर मुझे लूट लेंगे तो मेरी नाक ही कट जाएगी। लोग कहेंगे बनिया की अकल से बड़ी भैंस होती है। इतने में चोर बनिया के पास आ पहुंचे। बनिया जिस पेड़ की छांव में खड़ा था वहीं तने से टिककर बैठ गया। फिर बोला, मेरे 12 साथी हैं। कितने? पूरे 12। वे पीछे छूट गए हैं, मैं उनकी बाट जोते जोते ऊब गया हूं। चंद मिनट और इंतजार कर मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, अब कोई किसी की राह कब तक देखे। उसकी बात सुनकर चोरों के सरदार ने पूछा, तुम्हारे 12 साथी कौन कौन है? हाजिर जवाब बनिए ने गर्व से बताया, पीर, बावर्ची, भिस्ती हुए 3, तेली, तंबोली, 30 मारखा हुए 6, ऐरा गैरा और नत्थू खैरा यानी 9, दारा सिंह, पहाड़ सिंह और मिल्खा सिंह हुए हम 12। ये सुनकर चारों की तो घिघी बन गई। उन्होंने मान लिया कि बनिए के साथी 12 हैं और हम हैं केवल 4। उनके आगे हमारी धौंस नहीं चलेगी, लेकिन वे आकर हमारी चलेगी बल्कि वे आकर हमारी ऐसी धुनाई करेंगे कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। हम में से किसी की टांग टूटेगी तो किसी का हाथ, किसी का सिर फूटेगा तो किसी का माथा। यह सोचकर चोर वहां से चल दिए और बनिया भी अपने गांव की ओर रवाना हो गया।